الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نقوم صليا طموجا نقوم تكيا السلام نتمع الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءت لسوما حديثي يكون موجة أمباري لكوا حديثي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها اليتمى لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. فلسوما انتقمش في الحديث na tukataja baadhi ya fawaid ambazo zinataallaq na kufungamana na hadithi hii. Leo biidhnillahi alkarim tutasoma hadithi kumi na mbili ambayo ni hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. حديثه يحتاج الإمام البخاري نماري 1390 نعم يحتاج أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري نماري 1229 mnasaba wa hadithi katika mlango inabainisha adhabu watakazozipata wale ambao wanajalia nyumba za ibada kuwa katika maeneo ya makaburi au makaburi kuyaweka katika nyumba za ibada misikiti. Qala rahimahullahu ta'ala an Aishata imepokelewa kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha qalat amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu katika ile maradhi yake ambayo hakuweza kusimama tena kutokana na maradhi hayo bali alifariki maradhi yaliyosababisha kifo chake sallallahu alayhi wa sallam. Alisema katika maradhi yake ambayo hakusimama tena baada ya maradhi hayo. Alisema la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara. Allah awalani mayahudi na manasara. Mayahudi ni wale ambao wanajirasimisha katika dini yao kufuata sharia ya Nabiullahi Musa. Wameitwa Mayahud kwa kunasibishwa na Yahuda, mkubwa katika watoto wa Yaqub, mkubwa katika watoto wa Yaqub anaitwa Yahuda, wakanasibishwa naye. Hii ni kauli wakila na imesemekana wameitwa Mayahudi kwa sababu ya kurejea kwao, kurejea kwao, kutubu kwao kwa Allah tabarak wa taala, kutokamana na kumfanya ndama kuwa ni mola, wakawa na mwabudu yule ndama, kama ilivyokuja katika aya inna hudna ilaika hudna, yani rajana tubna, tumerejea kwako. Hudna wakaitwa Mayahud lianahum hadu, kwa sababu wao hadu aitabu, wametulia na wakarejea kwa Allah من اتخاذ العجل إلها كل قول مني وميتم يهودي وكنا سبشنا يهودا متوتوا يعقوب قد توتواتم وكبوا ni Yahuda na wapo yosema wa yosema Yahudi kwa hii sababu ya pili ambayo tumitaja wamirudi kwa Allah kutokana na tukio lao la kumfanya ndama kuwa ni mola mwenye kuabudiwa na wapo yosema wazi kasta Allah kanitaja kwenye Quran inna hudena ilaika ni maana tubna kwa hiyo hadu kwa maana ya tabu hadu tabu kumtubia na nasara ni wale ambao wanajinasibu katika dini yao kwa sharia ya Nabiullah Isa waliitwa manasara kwa sababu walishukia katika kijiji ambacho kilikuwa kikiitwa Nasira ناصرة وقلت ما نصارى وقوى ناصرة أو ناصرة قلت ناصرة أو نيت ما نصارى فتبابوا ولي ونقود وعيسى ولسيما نحن أنصار ما نصارى أنصار ولسيما نحن أنصار الله ما نصارى نصارى وكوى الحواريين ولسما تتني أنصار وكيف نصارى ويوكتا ويهودي جوية كنا سلشوا يهود ثم هنا كنا قيل بيه هنا قول الطانزنا في قيل هذا يأكو قد كما نصارى هذا من أساجة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه السلام صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى الله أولان ما يهودنا ما نصارى نيزة كاوكا مانا دعاء أو بخبر أنا خبريشة الله أولان ما يهودنا ما نصارى لعن الله اليهود والنصارى الله أولان ما يهودنا ما نصارى أو الله أولان ما يهودنا ما نصارى فإن أولان اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وميصاني مكبور يما نبي واق ونسهم مصدق تكلت عبادة اتخذوا قبور أنبيائهم وميصاني مكبور يما نبي واق مساجد kuwa ni sehemu za ibada. Qalat, akasema mama Aisha radhiyallahu anha, walaula dhalika, na lau kwamba si jambo hilo, la kujalia makaburi ya manabii kuwa ni misikiti, na tendo hilo watalaaniwa watakaolifanya, lau kama si hilo, kulaaniwa wale ambao watajalia makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu za ibada. Lau kama si jambo hilo, ubeza kaburu, basi kaburi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam lingewekwa wazi hadharani. La ubeza kaburu, lingewekwa wazi hadharani kaburi lake sallallahu alaihi wasallam. Vipi? Ima nakusudia radhiallahu anha kwamba angezikwa wanapozikwa wengine, angezikwa Baqii, makaburi ya Baqii yako wazi, au zingevunjwa zile kuta katika kile chumba alichofia, ambacho ndicho chumba alichozikiwa, zingeondolewa zile kuta. Kama si jambo hilo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kaburi lake lingedhihirishwa, lingedhihirishwa likaikwa wazi, ima kwa kuwekwa Baqii al-Gharqani au kwa kuondolewa kuta katika kile chumba ambacho amezikwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahu khushiya an yutakhadha masjida, isipokuwa ilichelewa kwa makaburi lake lisije jaliwa kuwa ni sehemu ya ibada. Kilichofanya kwamba alikuwepo wazi kaburi lake ni hofu waliochelea masahaba kwamba watu wasije wakalifanya kaburi hili kuwa ni sehemu ya kuja kutekeleza kwao ibada. Faida ambazo tunazipata katika hadithi, katika riwaya nyingine iliyopo kwenye Bukhari na Muslim katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pia ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Katika riwaya nyingine iliyopo kwenye Bukhari na Muslim kutoka kwa mama Aisha na Abdullah bin Abbas wawili hawa, qala, wanasema, lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafiqa yatra khalisatan lahu ala wajhi faida watamma kashafaha an wajhi faqala wa huwa kadhalika la'natullahi ala al-yahudi wal-nasara اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. alikushukiwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na maradhi alikuwa anajifunika usoni, ikimjia hali ya kujihisi vibaya sallallahu alayhi wa sallam anaiondoa ile khamisa, yani kitambaa ambacho kimejifunika kutoka katika uso wake, kisha anasikika kusema laana ya Allah iwashukie Mayahudi na Manasara. Alikuwa akifanya hivyo mara kwa mara sallallahu alaihi wasallam, laana ya Allah iwashukie Mayahudi na Manasara, wamefanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Anasema yuhadhiru mithla ma sanau, kwa maneno haya alikuwa anatutahadharisha, anatahadharisha umma wake wasije wakafanya yale yaliyofanywa na Mayahudi na Manasara. Wakasema alilmu hadha yadullu ala tashdidi wa hirsihi sallallahu alayhi wa sallam ala himayati janabi tawhid wa huwa amrun kad ihtamma bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hali wada'i hadhihi dunya wallihafil rafiqi al-a'la. Katika hadithi hii kuna makemeo makali na kufa aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuulinda upande wa tauhid, na jambo hili alikuwa akilipa kipaumbele bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa namna kwamba alikuwa anayasema haya katika kipindi cha kuijaza dunia na kwenda kukutana na mola wake Allah tabaraka wa taala. Bila shaka yanaashiria kipaumbele alichokuwa anakitoa kikubwa, kadhalika makemeo makali na ghera aliyokuwa nao katika upande wa tauhid. Alikuwa akihadharisha shirki katika wakati ambao kwamba anaiaga dunia sallallahu alayhi wasallam. Hapo tunaona kwamba jambo la tauhid ni jambo adhimu. Umuhimu katika tauhid ni jambo ambalo hatakiwi mtu kutahau wala kujisahaulisha wala kuchoka katika kuikumbuka na kuwakumbusha watu. Kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona katika hadithi kipindi cha maradhi yake yaliyosababisha kifo chake sallallahu alaihi wasallam bado anakemea shirki, bado anaulinda upande wa tauhid. Hadithi hii imeshehenisha ndani yake makemeo makali juu ya suala la kuweka makaburi katika misikiti. Pia inakuja mfano wa hadithi hii katika hadithi ya sahaba Jundub bin Abdillahi al-Bajali radiyallahu anhu, anasema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قبل أن يموت بخمس لنمسكية بنمتون صلى الله عليه وسلم قبل يقفقوات قد قتانه ضد رقنا وصحابة لنمسكية بنمتون صلى الله عليه وسلم قبل يقفريك قد قتانه لنمسكية أكسيمة إني أدرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا مني نجتكاتك الله أنا سمعوا لمهايا قبل يقفقات وقفتان نجتكاتك الله تبارك وتعالى ومميني سينا ينبون من خليلي خليلي زيدي يا رسيك كفيني سناي كويني فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا وأن الله سبحانه وتعالى أمشني فانا ميمي كوني خليل واكد كما اتخذ إبراهيم خليلا كما بالأماذ أمن فان إبراهيم كوني خليل هذه نهاية في القرآن اتخذ الله إبراهيم خليلا كمان ونكتاها إلي فبالي وتكاني الله كم جاريها منجا كوني خليل واكد كتما قتما قتوم كمان ها الجهمية نانا لزمت وتواز فقا تشيبه نعم نعم كعب جعد نعم أريد الجعد ابن درهم أنا زمت هذا راني واز واز على كما الله كن فني إبراهيم خليلي إلى الوزة ثانية الله مسيون به كن فني إبراهيم كن خليلوا لتأتي يفل إلى الوزكان أقول يا بويل نوال أقو سموم دانا موسى الله سموم أقو سموم دانا موسى أنا سمع الجعد ابن درهم أقا كما ترم توالى توالى أمال الآن بالمعروف والناهي عن المنكر أنا أيتها خالد ابن عبد الله الكسري خالد ابن عبد الله الكسري اللي يكون عراقي ممكن يجي بصرة أو الكوفة أقمتي أنا فاهم يلي يلا هو أنا طيلة آية الله أقمتي أنا أقمتي ريشة مفاجأة لمفيكة وقات وعيد سيكو يعيد الأضحى إذا كنت أطرأت إيوات خطبة العيد مشو قد تخطبة أقد وتنهيه أقامل أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم أي واتو شجاني شجاني بسبدينه الله بكبالي فإني مضح بالجعد بن درهم mimi ubuhia wangu leo sina mbuzi wala sina kada nitamchinja Ja'ad ibn Dirham kwa sababu Ja'ad ibn Dirham amesema lam yastahil Allah Ibrahim khalila walam yukallim Musa taklima akamchinja mbele ya watu mbele za watu wakamshukuru wanaodhulumu wa sunna wakamshukuru yule mtawala wanaodhulumu wa sunna kwa lile jambo ambalo analifanya la kumuondoa mtu ambaye anawafitini watu katika upande wa akida, ambaye anaeneza ufisadi, na ufisadi mkuu si ufisadi wa kula mabilioni wa Tanzania. Ufisadi mkuu ni ufisadi wa kuharibu akida za watu. Ufisadi mkuu ni itikadi kuharibu akida za watu na dini ya watu. Akamtii akashukuriwa na ahli alilm. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila, Allah amenifanya mimi kuwa ni khalili wake kama ambavyo amemfanya Ibrahim kuwa ni khalili. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, na lau ningekuwa na uwezo wa kumfanya yeyote katika umma wangu kuwa ni khalili wangu, basi latakhadhtu Abu Bakr khalila, ningemfanya Abu Bakr kuwa ni khalili. Ala eleweni, wa inna man kana qablakum, hakika ya wale waliotangulia kabla yenu, كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد walikuwa wakijalia wakiyafanya makaburi ya manabii wao na waja wao wema, mashehe na waja wao wema, masajid, wanajalia makaburi hayo kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada. Ala, eleweni, fala tattakhidhu al-qubur masajid, msiyafanye makaburi kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada, msifanye makaburi kuwa ni msikiti. Inni anhaakum an dhalik, mimi nakukatazeni jambo hilo. Rawahu Muslim, ameitaja hadithi al-Imam Muslim rahmatullah ta'ala alayhi. Katika kawaida ambazo amezitaja al-Allama Ibn Uthaymeen, anasema rahimahullah, la'anu man ittakhadha al-qubur masajid, amelaaniwa au ni laana ambayo wataipata wale ambao wanayajalia makaburi kuwa ni misikiti au kuyaweka makaburi misikitini. Watu hao wana laana, wanapata laana. Faida ya pili kwamba ittikhadhu al-qubur masajid min kabair adh-dhunub, kujalia makaburi kuwa ni sehemu za ibada na sala misikiti ni katika madhambi makubwa, ni katika madhambi makubwa, watu wasije wakadharau. Faida ya tatu hirsu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himayati at-tauhid, huko aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuihami na kuikinga na kuilinda na kuihifadhi tauhidi, wahtimamuhu bidhalik, na kulipa umuhimu suala hilo tofauti na wengi katika maduaat leo hii, tofauti na wengi katika maduaat leo hii wanasimama katika saha wanalimalia watu, lakini wallah upande wa tauhidi hawauki haki yake. Takuta shehe anashughulika minti wewe wa visa tu, anatoa visa kana kwamba anawazungumza wote ni watu wa tauhidi, hakuna washirikina, yeye ni visa. Bandika barua, bandika barua, vikiisha anafunga vyake akashughulika kwa hivi. Na kwamba wakizungumza tauhidi wanaogopa wasije wakapasua safu, wanaba nyingine yatapasuka majority yao yale ambao wanayataka, sababu kizungumza mambo ya makaburi misikitini hawatakupenda watu, hawatakupenda watu, na yeye ataka apendwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenye tauhidi hakuna sehemu alisahau, hakuna maisha yake hata wakisema ahli ilmu kwamba Maka miaka 13 aliimarisha imani na tauhid, haikuwa Maka peke yake, haikuwa Maka peke yake, kila sehemu. Hapa tunaona kabla ya kufa bado anazungumza tauhid, kama alivyosema Jundub bin Abdullah al-Badr, kamsikia akisema haya kabla ya kufa kwa siku tano, na yale yaliyosumuliwa na wake zake wawili Umu Salama na Umu Habiba. Unajuaje kwamba ni siku ile ile ndio aliyofariki aliyesema hayo? Wao walizungumzia shiki, wanakemea kupasua watu, hawakemei tunguri, hawakemei hirizi, hawakemei matalatimu, hawakemei mafingo, hawakemei matambiko wanaofanya na watu, hawasikiki kwa kusema hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akuitahau tauhid safarini, akilia mbali Makka alipokuwa akizunguka, akiwaambia kulu la ilaha illallah, semeni la ilaha illallah. Na wengi katika waislamu hawafahamu maana ya la ilaha illallah, hawafahamu. Uelewa wa baadhi ya Waislamu, wengi wao kuielewa la ilaha illa Allah ni duni ukilinganisha na uelewa waliokuwa nao kina Abu Jahal na kina Abu Lahab, wale makafiri wa Makka. Abu Jahal na Abu Lahab na Uqba ibn Abi Mu'ayth na Al-Walid ibn Al-Mughira na Umayya ibn Khalaf na kaka yake Ubay ibn Khalaf, hawa walielewa tauhid la ilaha illa Allah kuliko wengi katika Waislamu wa leo. Pamoja na hayo, Allah akawatia motoni. Bali baadhi ya Waislamu wa leo ukafiri wao umezidi ukafiri wa kina Abu Jahl na kina Abu Lahab. Kina Abu Jahl na Abu Lahab walikuwa wanakubali kwamba Allah ndiye muumba, Allah ndiye mwenye kuruzuku, Allah ndiye mwenye kufisha, Allah ndiye mwenye kuendesha mambo na ulimwengu kwa ujumla. Hii wamekufa ni akida yao. Gogoro lao ni katika kumtakatia Allah dini. Basi gogoro lao ni katika kumtakatia Allah dini yake, wakamshirikisha. Lakini baada ya Waislamu leo hii wanaikatili kwamba ulimwengu na yale ambayo yako ndani yake yanaendeshwa na watu, yanaendeshwa na watu. Mfano hawa masufi, masufi wanaitakidi kwamba imamu wao Al-Badawi anaendesha ulimwengu. Kadhalik masufi wanaitakidi kwamba imamu wao Ar-Rifai anaendesha ulimwengu. Na wakaandika wazi, wakasema inna al-arba'ata al-afhah يجتمعون مرة في العام ويدبرون أمور الخلائق. وقوة ونقصنك من الموجة طمعك ونليش مامو يولمين يقوى في الله تبارك وتعالى اليتمى كل يوم هو في شأن يقوى في الله تبارك وتعالى. المهم من سهوت وليد سفريني anamwambia Abubakar Siddiq walipokuwa katika pango jabali gharu thawri, walipokuwa kwenye gharu thawri na wamekuja makafiri wa Makka wanawatafuta ani Muhammad na Abubakar alayhi salatu wassalam wa radhiyallahu anhu, mpaka sehemu ambao wameingia kwenye hilo pango, juu yake kwenye tumbo. Abu Bakar akawa na watu wake, mtume pale akuisahau tauhidi, akamkumbusha Abu Bakar Siddiq ma dhanna ka ithnain Allahu thalithuhuma, dhana yako iko wapi Abu Bakar kwa wale wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hofu yako ya nini wawili ambao watatu wao ni Allah? Haya ni matunda ya tauhidi. Kadhalik katika jihad, katika jihad watu hushughulishwa, akili zao hushughulishwa, na kama kuna sehemu mtu anaweza akaghafilika na baadhi ya mambo sehemu kama hizo. Lakini Rasuli alayhi salatu wassalam alipokuwa akisema Abu Sufyan kabla ya kuslim kwake maneno ya kufru kwenye vita vya Uhudi, akitaka masahaba au watu wake, anamtukuza Mungu wake Hubal akisema ulu Hubal, ulu Hubal. Mtume sala wa sallam akawaambia masahaba, mbona amujibu Abu Sufyan kwa maneno yake mabaya anayosema ambayo yanakinzana na tauhid, yanatia dosari katika janabi tauhid? Wakamuuliza, tusemeni ya Rasulullah? Akawaambia, semeni Allahu a'la, sio Hubal, Allahu a'la wa ajal. Hakusahau katika vita tauhid. Kadhalika Madina ametulia katika mji wake na dola ya Islam, muda wa kuwa anapata habari kwamba huko Yemen kuna sanamu ambalo linaabudiwa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba ya ukoo wa Khat'am. kuna nyumba ndani yake ina masanamu yanaabudiwa badala ya Allah tabaraka wa taala. Akasimama mbele ya masahaba wake akasema, man yurihuni, nani atakayenijeraha ya moyo? Manake hana raha na iko ndani ya dola yake ya Islam. Man yurihuni min dhil khalaqa, nani ambaye atanitia raha, ataniondoa ile hali ninayoisikia mbaya, badala yake atanitia raha ya moyo kwa kwenda kuniondolea dhil khalaqa, sanamu ambayo huabudiwa ile. Akatuma kwa sahaba miongoni mwao ni Jarir bin Abdillah al-Bajri radiyallahu ta'ala anhu, wakenda wakasambaratisha, wakachoma kila kitu wakichoma. Kisha wakamtuma mtu aje kumbashiria Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba, ya Rasulullah, sikuondoka kule isipokuwa kila kitu kikawa kama majivu. Akawaombea dua Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwashukuru kwa kazi waliofanyia alayhi salatu wassalam. Hakusahau tauhid anapokuwa anatolewa roho katika maradhi yake haya yaliyosababisha mauti wake. Haya ni maneno yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faida nyingine ambazo tuliahidi jana tunaenda kuzisoma baada ya asri, walhamdulillahi rabbil alamin.